نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے: لموضی و صوتی، نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے: لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے: اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اس جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی کان نے سنی اور نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور پیدا ہوا. یہ اللہ رب العزت کی جنت ہے کہ دار القرار اور بلاد افراح ہیں، خوشیوں اور فرحتوں کے گھر، جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے، جو بظاہر ایک بڑا مشکل کام ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو بڑی سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے. جتنا یہ خوبصورت گھر ہے اتنا اس کا راستہ کٹھن ہے، اور پھر یہ ہمارے عمل، یہ ہماری ذاتی کوششیں ہیں جو معلوم نہیں اللہ کے دربار میں کسی پذیرائی کے مستحق بن سکے یا نہ بن سکے. صحابہ کرام یہی سوچ کر ڈرتے اور روتے تھے کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن یہ عند اللہ قابل قبول قرار پا رہی ہیں یا نہیں، یہ سوچ کر روتے تھے. ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا چاہیے، اور یہ سہارا ہی در حقیقت نجات کی اساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لن یدخل احدکم عملہ الجنہ، کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا برحمت اللہ، جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. اس رحمت کے سہارے کو ہم طلب کرتے رہیں. صحابہ نے پوچھا: ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، ہاں میں بھی نہیں جا سکتا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ و فضلہ, جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک نہ لے. نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی رحمت سے دور نہ کر دیجیے, بلکہ اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھیے, اور میری زندگی میں ایک لحظہ بھی ایسا نہ آئے کہ تو مجھے میرے سپرد کر دے. ہمیشہ تیری رحمت کا سہارا مطلوب ہے, اور یہ سہارا بڑا آسان ہے. عمل صالح مشکل ہے, لیکن اللہ کی رحمت کا سہارا اور گناہوں کی بخشش کا سہارا بڑا آسان ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا برحمت اللہ, میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی معصیتوں کے ساتھ اور فسق و فجور کے ارتکاب کے ساتھ, کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تم سچی توبہ کر لو, تمہاری توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے. واللہ افرح بتوبۃ عبدہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. بلکہ ان اللہ یمد یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل, دن چڑھتا ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے. رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت بندے کے استغفار اور بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور بندے کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے. اس کا فرمان ہے کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی, اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں پھر تو ایک بار استغفار کر لے, اتنے ڈھیروں گناہ ایک بار استغفار کر لے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں, بلکہ تیرے گناہوں کی جگہ اپنی رحمت اور فضل ڈال دوں گا اور بھر دوں گا, تیرے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا. یہ سب اللہ رب العزت کے فضل اور بندے کی توبہ اور استغفار سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے, اور یہ سہارا بڑا قوی ہے اور بڑا سہل. عمل مشکل ہے لیکن رحمت کا سہارا بڑا آسان, جس کی ہمیں توبہ ہونی چاہیے اس توبہ کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الغو بیاض الجلال والاکرام, کہ یاد الجلال والاکرام کہہ کہہ کر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ, یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام, یہ جملہ کہہ کر اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اور یہ جملہ دہراتے رہو. اللہ رب العزت کو یہ جملہ بڑا پسند ہے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بڑی محبت کرنے والا, بڑی رحمت کرنے والا. اسارہ بدر میں نبی علیہ السلام نے ایک مندر صحابہ کو دکھایا, ایک عورت کا بچہ کھو گیا, وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی, اسے آوازیں دے رہی, وہ شیر خوار بچہ کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں ڈھونڈ رہی. نبی علیہ السلام نے یہ مندر صحابہ کو دکھایا, اور آپ چونکہ بہت بڑے مربی تھے اس منظر کے تعلق سے آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی. فرمایا کہ اترونھا طارحۃ ولدھا فی النار, اس عورت کو اگر بچہ مل گیا تو بچے کو پا لینے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے کہا یہ ممکن نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا, تو پھر سن لو جو شفقت اور محبت اور پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ پیار ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت. بس بندے اللہ کی رحمت کے سہارے کو طلب کریں، جو معصیتیں سرزد ہو گئیں ان سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ بہت جلدی راضی ہو جائے گا، بہت جلدی مان جائے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک گھر کا منظر بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیتی، بچے نے کیا جرم کیا ہوگا، کیا قصور کیا ہوگا کہ ماں جیسی شفیق ہستی نے بچے کو دھتکار دیا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور بچہ بھی یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ اس گھر میں کبھی نہیں پلٹوں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا. اور بالآخر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا، اس نے سوچا ہوگا کہ میں گھر سے نکل کر کہاں جاؤں اور گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں. شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ گیا، دروازے کو دستک دی، دروازہ فوراً کھل گیا، گویا ماں بھی منتظر تھی کہ میرا بچہ بالآخر شرمندہ ہو کر آ ہی جائے گا. ماں نے بچے کو گلے سے لگایا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ ارحم بعباده من هذه لولده، کہ وہ شفقت اور پیار اور محبت جو ایک ماں کو اپنے بچے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے. بچہ اگر شرمندہ ہو کر ماں کے سامنے آ گیا تو ماں سارے دکھ بھول گئی، بچے کو سینے سے لگا لی. بندہ بھی اگر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تائب ہو جائے تو اللہ رب العزت فوراً اس سے بھی جلدی اپنے بندے کو معاف کر دے گا اور بندے کو رحمت کا سہارا مل جائے گا. اور یہ سہارا ہی در حقیقت کامیابی کی مفتاح ہے. یہ دار القرار کا سفر، جنت کا سفر، یہ آخرت کا سفر، اس میں کیسے کیسے اعمال بندے کے کام آتے ہیں، یہ کچھ احادیث آپ کو سنانی. سب سے جو مرکزیت ہے بندے کی نجات میں، جس مسئلے کو مرکزیت حاصل ہے، وہ عقیدہ توحید. اللہ پاک کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. کس چیز کے ساتھ؟ بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ. کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اس وقت جب وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر کی طرف سفر شروع کرتا ہے، تو پھر آخرہ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا کے اس مرحلے میں اور قیامت کے دن میں. کس چیز کے ساتھ؟ بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ. یہ قول ثابت کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے. کہ بندہ اس کلمے کو اچھی طرح سمجھ لے، پڑھ لے اور پھر اس پر قائم ہو جائے، اس کلمے کا داعی ہو جائے، اور پھر اپنی زندگی اسی کلمے کے مفہوم اور تقاضوں کے مطابق صرف کر دے، تو اللہ رب العزت ان کٹھن گھاٹیوں میں اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اس کا معنی یہ کہ عقیدہ توحید جو ہے، یہ اخروی نجات کے لیے، فلاح کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک مفتاح، وہ کنجی اور چابی ہے جو سعادتوں کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، عقیدہ توحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے میدان محشر دیکھا اور اپنی امت کو دیکھا جو ایک کثیر تعداد میں تھی، سب سے زیادہ تعداد میری امت کی. برعید و فیم سبعین الفن یدخلو جنت بغیر حساب، میں نے اپنی امت میں 70,000 افراد ایسے دیکھے جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں، جن کا اللہ حساب نہیں لے گا، حساب ان کا عرض کس شکل میں ہوگا کہ اللہ ان کو قریب کر لے گا اور اپنے ایک پہلو ان پر رکھ دے گا اور ان کا حساب لے گا سرگوشیوں کے ساتھ، کوئی سن نہیں رہا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو پیش کرے گا، تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا. بلاخر جب سارے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. 70,000 افراد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعوت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، فزادنی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اس تعداد میں اضافہ فرما دیا. فرمایا کہ مع کل الف سبعون الفا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی دیتا ہوں, ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور جن کو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل کر دوں گا. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں, بفلاس حفیات من حفیات ربی, کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تین چلو اور بھی, کہ اللہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تین دفعہ لوگوں کو بھر کے جنت میں ڈال دے گا, ان کو عذاب نہیں دے گا. امیر عمر نے فرمایا کہ یہ چیز بڑی آسان, اور پھر فرمایا کہ اللہ کے یہ گناہ گار بندہ اللہ کے کسی چلو میں آ ہی جائے گا. یہ اللہ رب العزت کی توحید کی بنا پر. اسی طرح افراد کون ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا, جن کو عذاب نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے چار اوصاف ہیں, ہم الذین لا یتطیرون ولا یکتبون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ جو تطیر نہیں کرتے, پرندوں سے فال نہیں لیتے اور اکتوا نہیں کرتے, جو آگ سے جسم کو داغ نہیں لگواتے, اور جو استرقاء نہیں کرتے کہ ذرا سی بیماری آئی چلو کسی درگاہ پہ چلو, کسی حضرت صاحب کے پاس چلو اور جا کے دم کرواؤ. یہ چیز نقطۂ توحید کے منافی. اور چوتھی خوبی یہ کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ چاروں جو نشانیاں ہیں, جو علامتیں ہیں, یہ عقیدہ توحید کا مظہر ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اخروی نجات چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو, تو سب سے بڑھ کر توجہ عقیدہ توحید پر ہو. وہ حدیث میں معلوم ہے, جب قیامت کے دن ایک بندے کے بدن میں اس کی ایک پرچی گناہوں کے ننانوے دفاتر پر بھاری پڑ جائے گی, اس پرچی میں کیا لکھا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لامشہ دن خلائق, اس پرچی کو کھولا جائے گا, فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اس پرچی میں اس کا عقیدہ توحید. یہ گناہ گار تھا, فاسق اور فاجر تھا, لیکن شرک نہیں کیا, کلمہ توحید پڑھا اور توحید پر قائم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی برکت سے گناہوں کے ننانوے دفاتر کو صاف کر دیا, ہلکا کر دیا, اور توحید کا عقیدہ بھاری ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لو ان السماوات السبع وعامرهن والارضین السبع, لو کانت السماوات السبع وعامرهن غیری والارضون السبع وعامرهن وضعت فی کفت ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفت اخرى رجعت بهن لا الہ الا اللہ. اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوق اور یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو, تو یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا اور اس کے مقابلے میں آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات ہلکی پڑ جائیں گی. یہ عقیدہ توحید جو کامیابی کی سب سے طویل اساس. اس کے بعد میرے بھائی, کامیابی کے لیے نبی علیہ السلام کی اتباع, نبی علیہ السلام کی پیروی, قیامت کے دن میدان معاشر میں جو سب سے بڑی نعمت بندوں کو عطا ہوگی وہ حوض کوثر ہے. لیکن آؤ پوچھو نبی علیہ السلام سے کہ حوض کوثر کی قیمت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذنی فرض من الحوض, میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا. پہلے کیوں پہنچوں گا؟ تاکہ اپنی امت کا استقبال کروں. میری امت آئے گی, ان کو یہ جام پیش کروں گا, کچھ لوگ آئیں گے انہیں روک دیا جائے گا, بلکہ دھتکار دیا جائے گا اور دھکے دے دے کر دور کر دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی, یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے. جو میری امت کی علامتیں ہیں وہ ان پر نمایاں ہیں, انہیں دھتکارا کیوں جا رہا ہے؟ جبریل امین فرمائیں گے, انک لا تدری ما احدث بعدک کا, آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات, نئے نئے طریقے اور نئے نئے امور ایجاد کر دیے. جب اللہ کے پیغمبر یہ سنیں گے تو فرمائیں گے کہ سوحتن سوحتن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ جام کوثر کی قیمت, حوض کوثر کی قیمت نبی علیہ السلام کی اتباع ہے, نبی علیہ السلام کی پیروی ہے. اپنے سارے اعمال, اپنی نمازیں, اپنے روزے, حج و زکات, فرائض, نوافل, یہ سارے امور اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا لیجئے, یہ کامیابی کی بڑی قوی اساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے, ہمارا امر نہیں ہے, تو وہ مردود ہے. چاہے وہ زندگی بھر عبادتیں کرے, نفل پڑھے, فرض ادا کرے, لیکن اگر وہ ہمارے عمل کے خلاف ہے، ہمارے امر کے خلاف ہے، تو وہ سارا کام مردود ہے، وہ آدمی مردود ہے، نہ اس کی ضرورت نہ اس کے عمل کی ضرورت۔ تو کامیابی کی یہ بڑی قوی احساس ہے وہ بھی آخرت کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اعمال میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشر المشائین فی الظلم بنور تام من یوم القیامہ، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں چل کر نماز پڑھنے جاتے ہیں، کس چیز کی بشارت؟ قیامت کے دن کے مکمل نور کی، انہیں مکمل نور حاصل ہوگا جو اندھیروں میں چلتے ہیں اور نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ دونوں نمازیں مکمل تاریکی میں ہوتی ہیں اور وہ اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جا کر یہ نمازیں ادا کریں، تو ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو۔ تو اس کا معنی یہ کہ نمازیں بھی قیامت کی بڑی کٹھن گھاٹیوں میں کام آئیں۔ سب سے کٹھن گھاٹی پل صراط کی، جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ہے، وہاں تاریکی ہوگی اور پھسلن ہوگی، راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہے، جنت کا واحد راستہ ہے، یہاں نور چاہیے، اور یہاں اگر نور مطلوب ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور بالخصوص ان دو نمازوں کو پر خاص طور پہ توجہ۔ ان دو نمازوں کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑی نعمت حاصل ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انکم سترون ربکم یوم القیامہ، کہ ان قریب قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے، اپنے پروردگار کی زیارت کرو گے۔ لا تظلمون فی رؤیته، اللہ کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس تکلیف کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کو دیکھنے سے بعض اوقات آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں چنیا جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، راحت ملے گی، حسن میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھنا کہ بھیڑ ہوگی، نظر آئے یا نہ آئے، ایڑیاں اٹھانی پڑے، اوپر کو کود کر دیکھنا پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آئے کہ اندرون اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اللہ کا دیدار کریں، تو یہ دیدار، اللہ کی زیارت، اللہ کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا، یہ ہمارے اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیدار کو ایک عمل کے ساتھ مربوط کیا۔ اس کا معنی یہ کہ اگر کسی شخص کو اللہ کا دیدار چاہیے، اللہ کی رؤیت چاہیے، اس سے مشرف ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل پر توجہ دے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر تم میں یہ طاقت ہو کہ تم یہ کوشش کرو کہ دو نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ ہے، وہ دو نمازیں وقت پر ادا ہو جائیں، اور کوئی کاروبار، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی آسانی، کوئی خوشی ان دو نمازوں پر غالب نہ آ سکے، تو یہ کوشش کر جاؤ اور یہ عمل کر جاؤ تاکہ اس عمل کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ وہ دو نمازیں کون سی؟ فرمایا کہ نمبر ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز، اور نمبر دو وہ نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز۔ فجر کی نماز جو ہے اس میں غلبہ نوم ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان اپنے بستر کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور عصر کی نماز اس میں کاروبار کی شدت ہوتی ہے، بعض لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اٹھنا بھاری محسوس ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر پرواہ نہ کرے، وقت پر ان دو نمازوں کو ادا کرے، تو اس کو اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ نمازیں بڑی اہم، قیامت کے دن ان اہم کامیابیوں کے حصول میں نمازوں کا کردار، نمازیں نور ہے، نمازیں اللہ کے دیدار کی بنیاد ہے، اور اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت، یہ قیامت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یلتفتون الی شیء من علم الجنہ ما داموا ینظرون الیہ، جنت میں جب تک اللہ کا دیدار قائم ہوگا، جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، نہروں کو، حور و قصور کو، ہر چیز کو بھول جائیں گے، جنت کے پھلوں کو بھول جائیں گے، پرندوں کے گوشت کو بھول جائیں گے، ہر نعمت کو فراموش کر دیں گے، جب تک اللہ کا دیدار قائم ہو، جب تک اللہ کا دیدار قائم ہو۔ اور عمل میں جتنی کثرت ہوگی اتنا زیادہ اس دیدار میں حلاوت اور لذت نصیب ہوگی۔ بلکہ بعض لوگ ایسے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک دن میں دو بار اپنا دیدار عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ میری تمام امت کو اللہ تعالیٰ عمومی دیدار عطا فرمائے گا، جب اللہ کا دیدار ہوگا ساری امت دیکھے گی، لیکن میری امت کی ایک شخصیت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اکیلا اپنا دیدار عطا فرمائے گا، وہ شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی ٹیکیاں، ان کے عمل صالح، عمل صالح سے محبت. ایک مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا من اصبح منکم یوم صائما، آج کس کا روزہ ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من صدق اليوم علی مسکین، آج تم میں سے کس نے مسکین پر صدقہ کیا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے. آپ نے پھر پوچھا من عاد منکم یوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی اور بیمار کی بیمار پرسی کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پھر پوچھا من تبع منکم یوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے اپنے کسی بھائی کا جنازہ پڑھا؟ ابو بکر نے کہا میں نے پڑھا. ہر دفعہ ابو بکر بول رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ مسلم الا ادخلناه الجنہ، کوئی مسلمان شخص یہ چار کام ایک دن میں کر لے، ایک دن میں یہ چار کام کر دے تو یہ چاروں کام مل کر اس کو جنت میں پہنچا دیتے. ابو بکر صدیق کی منقبت کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل خصوصی اپنا دیدار عطا فرمائے گا اکیلے میں، جب دوسرا کوئی نہ دیکھ رہا. تو اس کا معنی نمازوں کا بھی بڑا اہم کردار. تیسری دلیل اس شخص کا قصہ، اس نوجوان کا جس کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ وہ نوجوان تھا جس کی تمام تر جدوجہد صلاحیتوں اور کوششوں کا مرکز آخرت تھی، دنیا نہیں تھی. اس نوجوان کی نظر دنیا پر نہیں تھی بلکہ آخرت پر تھی. اس نوجوان کا نام ربیعہ بن کعب ہے، جو رات کو اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پہ آ جاتا اور رات پر وہاں موجود رہتا صرف یہ سوچ کر کہ رات کو اللہ کے پیغمبر کو کسی چیز کی حاجت ہو، طلب ہو پانی کی یا کسی اور چیز کی، تو میں خدمت کے لیے موجود ہوں. دن میں تو سب آپ کے ساتھ ہیں، سارے خادم آپ کے ساتھ ہیں. رات کو مبادہ آپ باہر نکلے کسی کو نہ پائے تو اللہ کے پیغمبر کو تکلیف ہو سکتی ہے، یہ سوچ کر پوری رات اللہ کے پیغمبر کی چوکٹ پہ گزارتا. ایک رات اللہ کے پیغمبر باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ ربیعہ دروازے پر بیٹھا، پوچھا ربیعہ تم یہاں؟ عرض کیا کہ میں کئی دن سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں. آپ کو پانی کی طلب تھی، ربیعہ نے پانی دیا، نبی علیہ السلام نے استنجا کیا، فارغ ہو کر وضو کرنے لگے. ربیعہ آپ کو وضو کرا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سل تو تھا، ربیعہ مانگو کچھ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے، جو بھی طلب ہے پیش کرو، جو بھی سوال ہے کرو وہ سوال پورا ہوگا. ربیعہ نے جب یہ پیشکش سنی تو سوچتے ہیں کیا مانگو، دنیا مانگو یا آخرت مانگو، دنیا یا آخرت؟ اللہ اکبر، دنیا بھی مانگ سکتے تھے اور دنیا کی ضرورت تھی، پیٹوں پر پتھر باندھنا اور گھروں میں مسلسل فاقے، یہ سب ان کے سامنے ہوگا. دنیا مانگ لیتے، کاروبار مانگ لیتے، لیکن سوچا کہ دنیا مانگو تو میں نے کیا مانگا، کیا کمال کر دی. دنیا زمین ایک عارضی نعمت ہے، ایک عارضی سودا ہے جو ختم ہو جائے گا، تو آج آخرت مانگو. پھر سوچا کہ آخرت میں بہت سے لوگ شامل، جنت میں داخل ہونے والے بہت ہیں، جنت مانگ لو یہ بھی چھوٹا سوال ہے، پھر کیا مانگو؟ اللہ کے پیغمبر سے کیا مانگا، کیا سوال کیا کہ اسالوک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ نعمت عظمیٰ، یہ نعمت علیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ اکبر، اتنی عظیم شان نعمت مانگو. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا کہ عینی علی نفسک بکثرت السجود، اگر یہ مقام چاہیے میری رفاقت میرا ساتھ تو تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ میری مدد کرو اپنے لیے. کس طریقے سے؟ بکثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے، زیادہ نمازیں پڑھ کے، زیادہ نفل کر کے پڑھ کے، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. اس کا معنی یہ کہ نماز کا یہاں بڑا قوی کردار ہے کہ بندہ نوافل کا اہتمام کرے، زیادہ سجدے کرے، تو اس کو قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی رفاقت، اللہ کے پیغمبر کی معیت اور اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. تو سجدوں کی بڑی شان ہے اور سجدوں کی بڑی اہمیت ہے، سجدوں سے جنت میں درجے اونچے ہوتے ہیں، اس قدر اونچے ہوتے ہیں کہ اونچے ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت اور اللہ کے پیغمبر کی معیت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے. تو کثرت سجود، زیادہ سجدے کرو. یا ایک فطری مسئلہ، بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، امام سجدے میں ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہو جائے گا پھر جماعت میں شامل ہو جائے گا. کیوں؟ سجدوں کی اہمیت ہے، فوراً سجدے میں گر جاؤ، امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے یہی سجدہ تمہاری نجات کی بنیاد بن جائے. یہ سجدے کو ٹھکرانا، سجدہ کرنے کا موقع ہے، کھڑے کیوں ہو، کس چیز کا انتظار؟ اور اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور بھی ہے، بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، امام تشہد اخیر میں سلام پھیرنے والا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں چلو امام کو سلام پھیرنے دو، بعد میں اپنی جماعت کرا لیں گے. کیوں؟ یہ جماعت جو پہلی جماعت ہے یہ بات کی بیسیوں اور پچاسوں جماعتوں پر بھاری ہے. جس حالت میں ایمان کو پاؤ شامل ہو جاؤ, یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ایمان کو سلام پھیرنے دو اور بعد میں ہم اپنی جماعت کرا لیں گے, یہ کوئی فکر نہیں. اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے. جو پہلی جماعت ہے, جو جماعت اولی ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کی سب سے بڑھ کر فضیلت ہے, اہمیت ہے. اور نماز کا اخروی کامیابی میں بڑا قوی کردار ہے. ایک اور حدیث مناسبہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے پوچھا, بما سبقت الی الجنہ, اے بلال تم جنت مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے, مجھ سے کہ پہلے کیسے پہنچ گئے. انی سمعت خشوتن علیک فی الجنہ, میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی اور تمہارے قدموں کی آواز سنی. جہاں بھی گیا اپنے سے آگے میں نے قدموں کی آہٹ سنی. میں نے پوچھا یہ کس کے قدم ہے, یہ کون چل رہا ہے؟ بتایا گیا کہ بلال حبشی, تم چلتے زمین پر ہو اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی, تم کیا عمل کرتے؟ پہلے ایک اشکال کا ادالہ ہو کہ بلال کے نبی اسلام سے آگے ہو گئے, نبی علیہ السلام سے بڑھ گئے. نہیں, محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بلال نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے, نبی علیہ السلام امام تھے, اور اذان پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ بلال حبشی کو نبی علیہ السلام سے آگے چلائے گا. یہ بھی ایک نماز کی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا مؤذن ہے, جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, مقام اللہ کے پیغمبر کا اونچا ہے. لیکن چونکہ اذان نماز سے مقدم ہے اور اذان نماز سے پہلے ہے, بلکہ بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بلال آگے آگے چلیں گے اذان دیتے ہوئے, تو چونکہ اذان پہلے ہے اور جماعت بعد میں ہے, اس لیے اللہ رب العزت اسی ترتیب سے چلا رہے, ورنہ مقام مرتبہ فضیلت بلا اشکال بلا شبہ اللہ کے پیغمبر کی سب سے بڑھ کر ہے اور پوری کائنات سے بڑھ کر. بلال نے کیا جواب دیا کہ ما اذنت الا وصليت ركعتين, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی اذان دی تو اذان کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھی, دو نفل ضرور پڑھے. اس میں فقہ یہ ہے کہ ہم بھی نماز کے لیے اس طرح تیار ہو کہ جو ہی اذان ہو جائے تو ہم دو نفل پڑھیں, دو رکعت پڑھیں. سنتیں سنتوں کی شکل میں, نوافل کی شکل میں کم از کم دو نفل ضرور پڑھیں یا دو سنتیں ضرور پڑھیں اس مقام کو حاصل کرنے کی. اور بلال نے صاحب یہ بھی فرمایا کہ ما اصابنی حدث الا توضأت, تو مجھے جب بھی حدث ہوا یا وضو ٹوٹ گیا تو میں نے فوراً وضو کر لیا. ہمیشہ کوشش کرتا ہوں باوضو رہنے کی, جب بھی وضو ٹوٹا میں نے وضو ضرور کیا, اور جب بھی وضو کیا تو کم از کم دو نفل ضرور پڑے. یہ میرا ایک معمول ہے, ہمیشہ سے اس پر عمل کر رہا ہوں, باوضو رہتا ہوں, جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں, اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو کم از کم دو نفل ضرور پڑتا ہوں. تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نماز کا بڑا اہم کردار ہے, بڑا اہم کردار. تو میں وہ مظاہر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تو مشاہد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بڑی چوٹی کے نبی علیہ السلام کی رفاقت, اللہ کا دیدار. بلال حبشی نے پوچھا جنت مجھ سے پہلے کیسے, قیامت کے دن کا نور, یہ تمام مسائل اور یہ سارے فضائل کن اعمال سے حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. حوض کوثر کا پانی کیسے نصیب ہوگا, اس کا راستہ آپ کو بتایا. اسی طرح بہت سے اعمال, ایک گروہ کا ذکر ہے وہ سابقون السابقون, جو جنت میں سب کو لے جانے والے, سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں, حوض کوثر پہ پاؤں رکھیں گے اور پلک جھپکنے کی طرح پورے صراط پر پاؤں رکھیں گے, پلک جھپکنے کی طرح پورے صراط کو عبور کر جائیں. سابق سب کو لے جانے والے, سب سے آگے دوڑنے والے, حتیٰ کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں اور سب سے پہلے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اول زمرۃن یدخلون طلعۃ الجنہ, کہ وہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ سورہم علی سورۃ القمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. یعنی امت کا پہلا گروہ, تمام امتوں میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نحن الاخر السابقون, ہمارا دور آخری ہے لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں. یہ امت آخری امت ہے لیکن دخول جنت میں سب سے آگے ہوگی, جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اور پھر میری امت میں جو سب سے پہلے گروہ داخل ہوگا وہ یہ گروہ ہے جو سب سے پہلے پورے صراط کو عبور کر جائے گا, جنت میں داخل ہوگا. اور ان کی شان یہ ہے, علامت یہ ہے کہ سورہم علی سورۃ القمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں. اللہ کے پیغمبر نے ان کے بہت سے مظاہر بیان کی, اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ان کا عمل کیا ہے, دنیا میں ان کا کردار کیا ہے, دنیا میں یہ کیا امتیازی کام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اختلاف بین امرأۃ تباغض, ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف اور کوئی بغض نہیں, نہ وہ کسی حسد کا شکار ہے، نہ کسی بغض کا شکار ہے، نہ کسی تناقض کا شکار ہے، نہ کسی اختلاف کا شکار ہے، نہ کسی غیبت کرتے ہیں، نہ غیبت سنتے ہیں، آپس میں اتنی محبت ہے کہ قلوبہم قلب واحد، ان سب کے دل ایک دل کی مانند، جیسے یہ لاکھوں افراد ان کا ایک ہی دل ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی عمل ہے، ایک جیسی محبت ہے، ایک جیسی شفقت ہے، ایک جیسا تعلق ہے، قلب واحد، یہ ان کی نشانی. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب دیکھ اللہ بکرتن وعشیہ، صبح و شام یہ اللہ کا ذکر کرتے، اپنے اوقات کو ان غیبتوں کے کرنے اور سننے میں ضائع نہیں کرتے تھے کہ جہنم کا ایندھن بن جائے، بلکہ اپنے اوقات کو تسبیحات میں، تحمیدات میں اور اللہ کے ذکر میں صرف کرتے تھے. تو یہ تین علامتیں ان لوگوں کی، اس گروہ کی، جو اول زمرہ پہلا گروہ جنت میں داخل ہونے والا، جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یہ ان کے تین کردار. آپس میں کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی قیمہ نہیں، کوئی عداوت نہیں، بلکہ ان کے دل قلب واحد ہے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن ہوں گے، لیس بالانبیاء ولا الشہداء، نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے، لیکن جلدہم النبی ولا الشہداء، نبی اور شہید جب ان کو دیکھیں گے، ان کا تعلق باللہ اور ان کا قرب باللہ، تو ان کو دیکھ کے رشک کریں گے، رشک کریں گے، نبی دیکھیں گے رشک کریں گے، اور شہداء دیکھیں گے رشک کریں گے. ایک عربی جو پیچھے بیٹھا تھا گٹوں کے بل دوڑتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ صرف ہم لنا یا رسول اللہ، بتائیے وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم من قبائل شتا، ان کے قبیلے مختلف ہوں گے، زبانیں مختلف ہوں گی، رنگ مختلف ہوں گے، قومیتیں مختلف ہوں گی، بولیاں مختلف ہوں گی، لیکن ان سب کو ایک چیز میں، ایک لڑی میں آپ اس نے پرو دیا ہوگا، اور اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کی بنا پر، اللہ کی محبت کی بنا پر وہ ایک ہوں گے، یک جان ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغض نہیں اور کوئی قیمہ نہیں، بلکہ محبت اللہ کے لیے اور یہ پیار اللہ کے لیے ان کی صفوں میں قائم ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے منبر نور کے تیار کروائے گا، اپنے قریب ان کو بٹھائے گا، ان کے اس قرب کو دیکھ کر، اللہ کے نبی اور شہید ان کو دیکھ کر رشک کرے گا. تو یہ بھی ایک معاملہ، ہماری معاشرت اور ہمارا آپس میں جو تعلق ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، یہ زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں. اس کا معنی یہ کہ ان معاشرت کے ان امور میں بھی، ان امور میں قیامت کی کامیابیاں اور قیامت کے مناقب اور فضائل کو حاصل کرنے میں ایک بڑا قوی سہارا موجود. ان اعمال کو اختیار کریں، ان اعمال کو اختیار کریں. زیادہ دنیا کا تکلف اور دنیا کا حرص اور دنیا کی دولتیں جمع کرنا یہ بات نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائهم بنصف یوم، کہ میری امت کے فقیر میری امت کے مالداروں سے جنت میں داخل ہوں گے آدھا دن پہلے، آدھے دن کا فرق ہوگا، اور قیامت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 500 سال کے برابر، کہ میری امت کے فقراء جنت میں داخل ہوں گے مالداروں سے 500 سال پہلے. حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث ہے کہ دونوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ جاری کرے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جائے، دونوں جا رہے ہیں، فقراء جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے اور مالداروں کو دروازے پر روک لیا جائے گا، اور 500 سال کے بعد داخل ہوں گے. جب داخل ہوں گے تو فقراء ان سے پوچھیں گے کہ ہم تو ساتھ ساتھ آ رہے تھے، پھر تم کہاں رہ گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں روک لیا گیا اور ہم نے بڑے ہولناک منظر دیکھے. ان میں ایک منظر یہ تھا کہ سارا منل آ رہا، ہمارا پسینہ بہا، بہت پسینہ بہا، اتنا پسینہ گرا، اتنا گرا کہ اگر 100 پیاسے اونٹ ہمارے پاس آتے ہمارا پسینہ پی کر سیراب ہو جائے، اتنا پسینہ بہا. جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا تکلف، دنیا کے حرص اور دنیا کے مال کو جمع کرنا یہ آخرت میں ناکامی کی علامت، بلکہ ایک انسان اگر دنیا کی دولت سے مارا مال ہو تو اپنا مال خرچ کرے، خوب خرچ کرے، اتنا خرچ کرے کہ فقراء سے آگے بڑھ دے اور مساکین سے آگے بڑھ دے، یہ بھی ایک مقام شرف ہے. تو آخرت کی کامیابیوں میں اس چیز کو دخل ہے کہ یا تو انسان دنیا کا حریص نہ ہو اور دنیا کا تکلف نہ ہو، اگر وہ دنیا کماتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے تو لٹا دے اللہ کی راہ میں، صرف کر دے، اتنا صرف کرے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. عثمان خریدی رضی اللہ عنہ چوٹی کے تاجر تھے، ایک بار اتنا خرچ کیا جیسے عسرا کو اس قدر تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ کرو تمہاری آج کی نیکی جنت کے حصول کے لیے کافی ہے. تو مال بھی ایک نعمت ہے لیکن اس کا حق ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء فی ذل صدقته یوم القیامہ حتی یقضی بین العباد، کہ ایک انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، جو دنیا میں صدقہ دیا وہ صدقہ ایک سایہ بن جائے گا میدان محشر میں، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, یہ صدقہ سایہ بن جائے گا, سورج کی گرمی سے بچائے گا, پسینے سے بچائے گا. اور یہ سایہ کب تک رہے گا؟ حتی یقضی بین العباد, اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے. اس وقت تک وہ سایہ اس کے سر پہ قائم رہے گا. تو اس کہانی صدقے کی اہمیت ہے, صدقے کے ساتھ فقر کی اہمیت ہے. ایک فقیر اگر صابر ہو تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے, اور ایک مالدار اگر شاکر ہو, متصدق ہو, صدقہ دینے والا ہو, مال خرچ کرنے والا ہو, تو اس کا مقام اس سے بھی اونچا ہے. تو یہ وہ بعض امور ہے جو قیامت کے دن کے سعادت کو اور قیامت کے دن کی جو برتری ہے ان کے حصول کا باعث ہے. ہمیں اس کی تبدیل کرنی چاہیے, ان امور کا تطبق کریں, ان امور کو اپنائیں, اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کریں تاکہ اخروی کامیابی حاصل ہو جائے. خواتین توجہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها حفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت. کہ ایک عورت اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے, قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایک عورت آئی, اس کے پاس دو بچے بھی تھے. اس عورت نے کہا ہمیں کچھ کھلاؤ, مجھے کھلاؤ, میرے بچوں کو کھلاؤ. ہم نے تین دن سے کھانا چکھا تک نہیں, کھانے کی شکل نہیں دیکھی, تین دن کی بھوک ہے, ہمیں کچھ کھلاؤ. عائشہ صدیقہ نے پورا گھر دیکھا, گھر میں کوئی چیز نہ ملی, صرف تین کھجوریں تھیں. وہ تینوں اس کو دے دی, اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی, دوسرے کو دی, وہ فوراً کھا گئے. تیسری جب وہ کھانے لگی تو اس نے دیکھا کہ بچوں کی نظر, بچوں کی نگاہ بڑی حرص کے ساتھ اس کھجور پر جمی ہوئی ہے. تو اس کی ممتا غالب آ گئی, اس نے خود کھانے کی بجائے وہ کھجور بھی اپنے بچوں میں بانٹ دی. تو عائشہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ عورتوں کا دل کتنا نرم ہے, کتنی شفقت ہے, کتنی محبت اور پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, یہ عورتیں حاملات مرضعات شفیقات بأولادهن لولا ما يأتي من أزواجهن لتدخل المسلمات الجنة. یہ عورتیں حمل کی تکلیفیں اٹھانے والے اور بچوں کو دودھ لانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والے اور اپنی اولاد سے شفقت کرنے والے, محبت کرنے والے, اگر شوہروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں اور شوہروں کے ساتھ تلخ کلامی نہ کریں اور شوہروں کی ناشکری نہ کریں اور نماز کی پابندی کریں, تو ان عورتوں کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. یہ عورتوں کے لیے اس مقام کو حاصل کرنے کے امور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا, فرمایا جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. وانا اول من یفتح باب الجنہ, جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا. لیکن میں ایک عجیب منظر دیکھوں گا, جنت کی طرف جا رہا ہوں گا, اپنے سے پہلے, اپنے سے آگے جنت کے دروازے پر ایک عورت کو پاؤں گا. یہ بہت ضروری, مجھ سے آگے بڑھ رہی, مجھ سے آگے جا رہی اور مجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو دستک دے رہے, مجھ سے پہلے کھڑی. میں پوچھوں بھائی یہ کون عورت ہے؟ وہ عورت خود جواب دے گی کہ انی کاد تو اللہ یتام آیا, میں وہ عورت ہوں جس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا, یتیم بچے چھوڑ گیا, میں نے پوری جوانی ان بچوں کی تربیت اور ان کی کفالت میں قربان کر دی, دوسرا نکاح نہیں کیا بلکہ پوری جوانی ان بچوں کی کفالت پر, ان کی تربیت پر قربان کر دی, ان کی تعلیم پر قربان کر دی. اس کا معنی یہ کہ خاتون اگر اپنی اولاد کی تربیت پر توربستہ ہو, مستعد ہو, اولاد کی تعلیم اور اس کی تربیت پر توجہ دے, تو اس عورت کا مقام ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جنت کا دروازہ میرے لیے پہلے کھولا جائے گا, لیکن اس سے پہلے ایک عورت وہاں موجود ہوگی جو دستک دے رہی ہوگی, سب سے پہلے میں جاؤں گا. لیکن اس عورت کا مقام جو ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے, اس پر غور کیجیے کہ ایک عورت کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری اور گھر کی سیاست کرنے پر کیا ہے, اپنی اولاد پر توجہ دے اور اپنی اولاد کو پڑھائے, سکھائے اور نیک تربیت دے, دین کی تربیت دے. تو یہ مقام ایک عورت کے لیے بڑا اونچا مقام ہے جو آپ نے اس حدیث سے سن لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مقامات اور یہ سارے فوائد ان احماد امور کے رہین منت. ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں, توبہ کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سہارے کو طلب کریں, ان اعمال پر توجہ دیں. یہ اعمال قیامت کے دن کی بخشش کی بڑی قوی احساس ہے. اللہ کی توحید ہے, اللہ کی پیغمبر کی مطابقت ہے, نماز کی اقامت ہے, فرائض کا اہتمام ہے, نوافل کا اہتمام ہے. دنیا میں اس طرح ہم رہیں کہ معاشرت ایک انتہائی اعلیٰ جو ہے وہ خلق پر قائم ہو, کوئی بغض نہ ہو, کوئی کینہ نہ ہو, کوئی حسد نہ ہو, کوئی عداوت نہ ہو, محبت ہو, شفقت ہو, حتیٰ کہ سارے دل قلب واحد کی طرح جڑ جائیں, ایسی محبت ہو. پھر اللہ کا ذکر ہو صبح و شام اور نمازوں کا اہتمام ہو. خواتین اپنے امور پر توجہ دیں, یہ سارے امور بخشش اور اللہ کے فضل, اللہ کی رحمت اور جنت کے حصول میں بڑی قوی بنیادیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. ہمارے وہ بھائی جو مقروب ہیں اور مشکل میں ہیں, مصیبت میں ہیں, آفت زدہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ان فتنوں کے دور میں ہم انعامت پیدا کریں, اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کو بخشوائیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے متقی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے متقی ہیں, اللہ تعالیٰ جن کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق ان مال سائے میں ان دفتر ہی نقابت موت رد دو. ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی ایسی دعائیں ہیں جو وہ کرے گا اور اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول کرتا رہے گا. تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے, ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور ہم کو سچی توحید سے مالا مال فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات جو ہے اس کے وسائل اور اسباب فراہم فرما دے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.